بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الملك وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وآل كل أسائر الصالحين أما بعد تكيوا قتك أسكوا وتريشر النموجة ليلة الجمعة قتك ميزي هو رمضان المبارك مواكا وألف موجة نميانين أربعين ستة هجرية نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته ويلهمنا رشدنا ويجنبنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا Tuko katika darsa ya kitabu Adda'u wa Dawa' cha Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Leo insha Allah tutaondokea kwenye waman ta'ammala hadha al-mawdi'a. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان. قال رحمه الله تعالى: ومن تأمل هذا الموضع حق تأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل الأمر هكذا، والله فوق ذلك أجل وأكرم وأجود وأرحم، وإنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسقطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل ببقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن. والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء موضعه والجاهل المغتر يضعه في غير موضعه. فصل. يقول الإمام رحمه الله تعالى، نبدأ الفقرة التي فوقها: وقد قال إبراهيم لقومه، وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه. لسيما إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوانبيا جماعة ذاك أئفكا آلهة دون الله تريدون، يه نقاديل يوزوشي نوكسوديا وابودي ووينجيني أسيكوا الله، يه آلهة ni maamuli wa turiduna ambayo iko mbele. Haifkan turiduna alihatan duna Allah, iko iko hivyo. Haifkan alihatan duna Allah turidun, je ni kwa ajili ya uzushi mnawakusudia waabudiwa wengine asiyekuwa Allah. فما ظنكم برب العالمين، بس نيبي ذنائن ومولا وفيهم به. فما ظنكم نيبي ذنائن برب العالمين ومولا وفيهم به. من ذنيا نيني من ذنيا توفني نيني، أي فما ظنكم به من ذنيا نيني أن يفعل بكم إذا لقيتموه. من ذنيا نيني kuwafanyia nyinyi pindi mtakapokutana naye. Waqad abadtum ghaira, na ili hali mmemwabudu mwingine asiyekuwa yeye. Fama dhannukum bi rabbil alamin, ni nini dhana yenu kwa mola wa viumbe? Yani mnadhania atawafanya nini mkikutana naye, na nyinyi mshamwabudu mungu mwingine au waabudu wengine wasiyekuwa yeye. Nadhani atawaacha tu. Waman taamala hadha almawdi' haqqa taamul, na yoyote atakayezingatia mahali hapa ukweli wa kuzingatia, alima anna husna dhann billahi huwa husnu al-amali nafsuhu, atajua kwamba dhana njema, kumdhania Allah dhana njema ni kutenda amali njema, ndio huko kwa kutenda amali njema. Dhana njema ni kutenda amali njema. Waman taamala hadha almawdhi'a haqqa taamul, na yoyote atakayezingatia sehemu hii ukweli wa kuzingatia, alima anna husna dhanni billah, atajua kwamba kumdhania Allah dhana njema huwa husnu al-amali nafsuhu, ndio huko huko kufanya amali njema. Fa inna al-abda innama yahmiluhu ala husni al-amal husnu dhannihi bi rabbih, hakika mja kunampelekea yeye kutenda amali njema kule kumdhania Allah, kumdhania mula wake dhana njema, ile bidii ya kufanya amal njema na kutenda matendo mema. Bidii ile inatokana na yeye kumdhania wema mula wake kwamba atamlipa, an yujaziahu ala a'malihi, kumlipa yeye juu ya amali yake. Lakini lau ungekuwa wajua kwamba hiyo saumu yako unayofunga ni bure tu, upati kitu, hakuna wa kukulipa, usingefunga, usingetaabika kwamba hizo swala zako unazoziswali za faradhi, ukamka alfajiri ukajiandaa ukaenda msikitini ukaacha usingizi wako, alafu hakuna lolote ulilipata, usingefanya. Hakuna malipo yoyote, la fi dunia wala fi akhira, wala hakuna baya yoyote itakayokusibu, usingefanya. Lakini ile dhana yako njema kwamba atakayefanya hivi atalipwa hivi, kwa hiyo Allah atanilipa mimi kheri, ile dhana njema ndio ilikupelekea ikakusukuma wewe kufanya amali. Faina alabda innama yahmiluhu ala husni alamal, hakika si vingine, hakika mja kinamsukuma yeye juu ya kutenda amali njema, husnu dhannihi birabbihi an yujaziahu ala a'malihi, ni kule kumdhania wema mola wake kuwa atamlipa juu ya matendo yake, wayuthibahu alaiha, na atampa thawabu juu yake, wayatakabbalaha minhu, na atamkubalia yeye. Falladhi hamalahu ala alamal husnu dhann, lilompelekea yeye kufanya amali ni ile dhana njema. Wa kullama hasuna dhannuhu hasuna amaluhu, na kila inapokuwa njema dhana yake ndio yanakuwa mazuri matendo yake. Wa illa fa husnu dhanni ma ittiba'i alhawa ajizun, wa illa kama si hivyo basi dhana njema pamoja na kufuata matamanio ya nafsi, huo ni uzembe tu, huo ni kushindwa, ni uzembe huo. Una dhana njema huku wafata hawa ya nafsi yako, hufanyi amali, wafanya lile unalolitaka wewe, kwa sababu ittiba'u alhawa ni kuwa wewe walifanya lile unalolitaka kwa wakati unaotaka wewe, au lile unaloamrishwa badala ya kulifanya vile inavyotakiwa walifanya utakavyo wewe kwa wakati utakao. Hilo ni ittiba'u alhawa. Kama fi Tirmidhi wal Musnad min hadith Shaddad bin Aws radiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika Jami' at-Tirmidhi na al-Musnad Imam Ahmad, kutoka kwenye hadithi ya Shaddad bin Aws radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama qala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema, al-kayyisu ay al-fatimu adh-dhakiyyu, sawa, al-kayyisu mwerevu, man dana nafsahu, al-kayyisu man dana nafsa, mwerevu ni yule aliyehisabu nafsi yake, aliyedhalisha nafsi yake kahisabu, wa amila lima ba'da al-maut, na akatenda lile lilikuwa kwa ajili ya baada ya kufa, amali yake akawa anatenda hili nalifanya litanisaidia kwenye kabri yangu hili, na siku ya kiyama nikifufuliwa hili litanifaa, hili rakaa mbili hizi nazoziswali lillahi rabbil alamin ni nuru kwenye kabri yangu sababu ya kuondolewa adhabu, na itanifaa mbele ya Allah siku ya kiyama, sadaka hii ninayotoa, jambo hili jema ninalofanya. Kwa hiyo akafanya amali ya kile kilichokuwa baada ya kufa. Wal ajizu, na mzembe, man atba nafsahu hawaha, ni yule aliyefuatishia nafsi yake matamanio yake, yale matamanio ya nafsi yakayafuatishia, watamanna ala Allah, katika riwaya moja watamanna ala Allah al-amani, akatamani kwa Allah tamaa nyingi tu. Hadithi hii An-Nawawi pia ameitaja pale katika Riyadhu Salihin kwenye tahqiqi ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh akaidhoofisha hadithi hii kwa sababu ya nani? Ya Abubakar bin Abi Maryam. Abubakar bin Abi Maryam. Wa bil jumla fa husnul dhanni innama yakunu ma'a inqadi asbab an-najah. Kwa ujumla, dhana njema inapatikana pamoja na kufungika sababu za kufaulu. Sawa? Kwa hiyo uko hapa katika mambo ya kawaida ya kilimwengu, umekaa ya Rabbi nifikishe Dar es Salaam salama, umekaa lakini Dar es Salaam ni huku magharibi, wewe unaweza kwa mashariki utafika. Zile sababu za kukufikisha, ya Rabbi jalie mavuno mazuri, ulipanda una shamba umepanda utaka mavuno, ya Rabbi jalie watoto wema, wewe ulioa una mke sawa. Kwa hiyo asbabu nnajahi umezithibitisha, na huku una dhana njema kwa Allah, kweli ulipanda mazao yako au ya Rabbi niruzuku, umefungua sababu na duka lako au na shughuli yako, fanya hii ndio sababu yako, sasa ya Rabbi tilie baraka hapo. Ushafanya zile asbabu nnajahi, kama ni safari ushaifunga safari au ushafanya taratibu zake, lakini ukitandana umelala wabingiria tu, ya Rabbi nifikishe salama mimi, utafika? Haiwezekani. Kwa hiyo husnul dhanni inapatikana pamoja na nini? Na kufungika asbabu najahi. Wa amma ma'an inqadi asbabi lhalaki, ama pamoja na kufungika na sababu za kuangamia, fala yataatta ihsanu dhanni, hilo haliwezi kuleta husnul dhanni, uzuri wa dhanni. Fa in qila bal yataatta dhalik wa yakunu mustanadu husnul dhanni sa'ata maghfirati llahi wa rahmati wa afuhi wa judi, na pakisemwa bali hilo litakuja, naweza kuja hilo, na yanakuwa maegemeo ya husnul dhanni ni ule ukunjufu wa msamaha wa Allah na rehma zake na msamaha wake na ukarimu wake, wa anna rahmatahu sabaqat ghadaba, na kwamba rehma zake zimeshatanguliwa, zimezitangulia ghadhabu zake, wa annahu la tanfa'uhu al'uquba wa la yadhurruhu al'afu, na kwamba mambo yalivyo, la tanfa'uhu al'uquba wa la yadhurruhu al'afu, haitamfaa yeye adhabu wala hatamdhuru yeye msamaha. Qila al-amru hakadha, pataambiwa tasemwa jambo liko hivi, wallahu fauqa dhalika wa ajallu wa akramu wa ajwad wa arham, jambo liko hivi na Allah iko zaidi ya hivyo, yeye ni mtukufu, yeye ni mkarimu, yeye ni mwenye huruma zaidi. Walakin innama yadhau dhalika fi mahalihi laiq bih, lakini Allah analiweka hilo katika mahali penye kunasibiana hilo. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikma, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusifiwa kwa hikma, katika sifa zake ana hikma. Wal izzati, na utukufu na ushindi. Wal intiqam, na kuadhibu au kutesa. Wa shiddati al batsh, na ukubwa wa kukamata, ukubwa wa kuadhibu, adhabu yake ni kubwa. Inna batsha rabbika la shadid, wa uqubat man yastahiqu al uquba, na kumwadhibu anayestahili kuadhibiwa. Falau kana muawwal husn al dhann ala mujarrad sifatihi wa asma'ihi, lau ingelikuwa yangelikuwa maegemeo muawwal mustanad sawa. Walau kana muawwalu husni dhanni, lau ingelikuwa mategemeo au maegemeo, mahali pa kuegemea pale, maegemeo ya husnu dhanni wa dhana njema, ni mujarradi wa sifa zake na majina yake, majina yake. Nashtaraka fi dhalika albaru walfajir, wangeshirikiana katika hilo mwema na muovu, walmuminu walkafir, na mumin na kafir, wawaliyuhu wa aduhu, na wali wake kipenzi chake na adui yake. Fama yanfa'u almujrima asma'uhu wa sifatuhu, itamsaidia nini au hazimsaidi mtu muovu, hayamsaidi mtu muovu majina yake na sifa zake. Waqad ba'a bi sakhatihi wa ghadabi, na hali ya kuwa yeye asharudi, amerejea kwenye mashukivu yake na ghadhabu zake. Wataarradha lilaanatihi, na amejidhihirisha kwenye laana yake. Wa awdha fi maharimihi wantahaka hurumatihi, na akajiweka katika maharimu yake yaliyoharamishwa, mahala mlimuharamishwa, na akavunja zile heshima zake. Bal husnu dhann yanfa'u man tab, bal husnu dhann itamfaa, itamsaidia aliyetubu, wanadima na akajuta, wa aqla na akajing'oa katika madhambi. Wa baddala sayyi'ata bilhasana, na akalibadilisha ovu kwa kutenda jema. Wastaqbala baqiyata umrihi bilkhairi wa ta'a, na akaelekea katika sehemu iliyobakia katika umri wake kwa khairi, kwa kufanya khairi na taa. Wastakbala baqiyata umrihi, na akaelekea kilichobakia katika umri wake bil khairi wa taa, kwa kutenda khairi na taa. Thumma hassana dhann, kisha akaifanya nzuri dhana. Fahadha husnu dhann wal awwal ghurur, hii ya pili ndio husnu dhann, ile ya kwanza ni hadaa. Wallahu almusta'an, na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Wallahu almusta'an, na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Wala tastatil hadha alfasl, wala usitaki kurefuka faslu hii, kwamba sehemu hii irefuke, usitaki hivyo. Fa innal hajata ilayhi shadidatun likulli ahad, wala tastatil hadha alfasl, wala usiione ndefu faslu hii. Kwa hivyo wala tastatil hadha alfasl, wala usiione ndefu faslu hii. Bora faslu imekuwa ndefu. Kwa nini? Fa innal hajata ilayhi shadidatun, kwa sababu mahitajio kwenye fasli hiyo ni kubwa, kwa sababu mahitajio kwenye fasli hiyo ni makubwa. Likulli ahadin, kwa kila mtu. Fa farqun baina husni dhanni billahi wa baina alghidhati bihi, kwani kuna baina alghururi bihi, kuna tofauti kubwa tu baina ya husni dhanni, kumdhania vizuri dhana njema Allah, na kati ya ghurur, ni vitu vile tofauti. Qala ta'ala innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wal ladhina hajaru, na wale waliofanya hijra, waliohama, wajahadu fi sabilillahi, na wakaipigania dini ya Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, hao ndio wanaotarajia rehema za Allah. Ulaika hao yarujuna rahmatullah, ndio wanaotarajia rehema za Allah. Faja'ala haulai ahla rajai nal battalin wal fasiqin, akawafanya hawa wanaofanya amali njema walioamini na wakafanya hijra na wakaipigania dini, akawafanya hawa ndio watu wa matarajio, hawa ndio wanaotarajia rehema za Allah. Lal battalin, na sio wale wavivu katika chapa zile, wala dhalimin, sawa, wal fasiqina, na waovu. Ima batalin kuja adhalimin katika chapa nyingine. Qala ta'ala wa qala ta'ala thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu, kisha hakika mola wako kwa wale waliohama baada ya kuadhibiwa. Futinu kwa maana ya udhibu. Inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minat, hakika wale ambao wamewaadhibu waumini wanaume na waumini wanawake. Fatanu, wapewa mtihani, lakini kwa maana adhabu, sawa. Hakika wale ambao, hakika mola wako kwa wale ambao wamehajiri, wamefanya hijra baada ya kuadhibiwa, yanaliteswa. Thumma jahadu, kisha wakaipigania dini, wasabaru, na wakasubiri. Inna rabbaka min ba'diha, hakika mola wako baada ya hayo, la ghafurur rahim, ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu. Fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya'i, akaelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye baada ya mambo haya yote, hijra, jihad, as-sabru, baada ya hayo yote, ghafurur rahim liman fa'alaha, ni mwenye kusamehe, mwenye kumhurumia aliyefanya. Falalimu yadhau rajaa mawadhi'ahu, mjuzi huwa akaweka matumaini katika sehemu zake. Waljahilu almughtar, na mjinga mwenye kughurika, yadhauhu fi ghairi mawadhi'ihi, anayaweka hayo matarajio katika isiyokuwa sehemu yake. Hii ndivyo ilivyo, eh?